حدیث 849 به حدیث دو مدیار بتن کان حجاب چیکی یا درسته اون. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال سائب خود جرازی بت اوجک وصد یار ایکش بپیرت امام الشافعیه خود تعالی جرازی بت یا گوتی حج بی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب من هاتا کرن الگل پیغمبری صلاة خود السربن وانا بن 7 سنین وعمری من 7 سال. اف حدیثت بتا دلیل بچیک هکر حج بکتن حجاوی درسته بس هکر بالغ و شیا حج بکت لازم السری حج کادیج بکت چونکو حجاوی ایکه سنت بود.